întregi pe vale, măi, Ionele, măi. Din cărare rupe o floare, măi, Ionele, măi. O floare de rosmarin, măi, Ionele, măi. Că de dor mi-e pieptul plin, măi, Ionele, măi. Măi, Ionele, măi, că mi-ai fost pe lume drag, măi, Ionele, măi. Dar s-o rup cu rădăcină, măi, Ionele, măi. S-o sădești într-o grădină, măi, Ionele, măi. Apă cu o găleată, măi, Ionele, măi. Și s-o usc cu mâna dreaptă, măi, Ionele, măi. Floarea de zoofilii, măi, Ionele, măi. Dragostea ni s-o sfârși, măi, Ionele, măi. Iar de-o fi să înflorească, măi, Ionele, măi. Dragostea să ne une.